اید حماس زوانا اید کلی دین عسکر تتسل دزڑونو یه رب دی وساط دل بار تتسل دزڑونو یه رب دی وساط دل بار ستاپا مرد ظلم ترگ مشولی رناوی بریاوی بریاوی دی پہر لوری بریاوی بریاوی بریاوی دی پہر لوری بریاوی اید حماس زوانا اید خوالی دین عسکر تتسل دزڑونو یه رب دی وساط دل بارا تتسل دزڑونو یه رب دی وساط دل بارا ستاپا مرد ظلم ترگ مشولی رنا بریاوی بریاوی دی پہر لوری بریاوی بریاوی بریاوی دی پہر لوری بریاوی تا د فتح زیری راوڑل اے زمان غازی آشنا یاد را جوان دای کلو دا منصور ای منصوری آشنا یاد را جوان دای کلو دا منصور ای منصوری آشنا بیا پا غاڑی دوشوی زمانگ دهی لوگو تیملاوی بریاوی بریاوی دی پہر لوری بریاوی بریاوی بریاوی دی پہر لوری بریاوی اید حماس زوانا اید خوالی دین عسکر تتسل دزڑونو یه رب دی وساط دل بارا تتسل دزڑونو یه رب دی وساط دل بارا ستاپا مرد ظلم ترگ مشولی رناوی بریاوی بریاوی دی پہر لوری بریاوی بریاوی بریاوی دی پہر لوری بریاوی تاپ من دوستڑی کڑل اس حاغ مغرور خالک دلتا پرات لوکی ماندی گرانا غطور خلق دلتا پرات لوکی ماندی گرانا غطور خلق ستاد استشهاد گو زاردلا سکڑی جڑاوے بریاوی بریاوی دی پہر لوری بریاوی بریاوی بریاوی دی پہر لوری بریاوی اید حماس زوانا اید کلی دین عسکر تتسل دزڑونو یه رب دی وساط دل بارا تتسل دزڑونو یه رب دی وساط دل بارا تاپ مرد ظلم ترگ مشولی رناوے بریاوے بریاوی دی پہر دوری بریاوے بریاوے بریاوی دی پہر دوری بریاوے تامٹی راون گختلی بیاد قربان ڈگرتا نو رنگ براوڑی دا چیزی د جنو سرتا نو رنگ براوڑی دا چیزی د جنو سرتا ستا دا عزم زور دائی پدح پدح دی غزاوے بریاوے بریاوی دی پہر نوری بریاوے بریاوے بریاوی دی پہر نوری بریاوے اید حماس و زوانا اید خوالی دین عسکر تتسل دزڑونوئے رب دی وساتا دل برا تتسل دزڑونوئے رب دی وساتا دل برا ستاپ مرد ظلم ترگ مشولی رناوے بریاوے بریاوی دی پہر دوری بریاوے بریاوے بریاوی دی پہر دوری بریاوے تمو دا ہی وات شم لائی تمو اے دزڑا ٹکور تمو اے ارمان ارمان تمو اے دستر بطور تمو اے ارمان ارمان تمو اے دستر بطور رب دی کڑا پاتح کا وم احساس درتا دعاوے بریاوے بریاوی دی پہر لوری بریاوے بریاوے بریاوی دی پہر لوری بریاوے رب دی کڑا پاتح کا وم احساس درتا دعاوے بریاوے بریاوی دی پہر لوری بریاوے بریاوے بریاوی دی پہر لوری بریاوے اید حماس و زوانا اید خولی دین عسکر تتسل دزڑونوئے رب دی وساتا دل برا تتسل دزڑونوئے رب دی وساتا دل برا ستاپ مرد ظلم ترگ مشولی رناوے بریاوے بریاوی دی پہر نوری بریاوے بریاوے بریاوی دی پہر لوری بریاوے بریاوے بریاوی